Пачынаем праграму перадачы «Пражскі акцэнт». Чаму ад 1 жніўня паміж Беларусію і Расіяй не пачалася чарговая чаканая малочная вайна? Чаму Александр Лукашэнка на саміце АДКБ ў Кыргызстане не падпісаў дамову аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання гэтай арганізацыі? Якія правілы гульні ў цяперашніх беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў «Пражскім акцэнце» разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «Нью-Йорк Таймс» Вадзім Дубноў, дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся. Але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларусію і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дык вось, напярэдадні гэтай гадзіны Ч, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось, глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўніка айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыне і на Гарадзеншыне атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Ч, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчэнка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заяўляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчэнка ўвесь чэрвень, увесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ша віцэ-прэм'ер Бамбіза кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь. Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наладжваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, і гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаюцца ў такіх выпадках палітычныя рашэнні, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лішні раз па сваёй віне падстаўляцца няма такога жадання. Ведаеце, гэта сусветная практыка, усялякія сертыфікаты трэба проста афармляць. Ад гэтага нікуды не дзецца. Вадзім, ці сапраўды так проста ўсё тлумачыцца? Ўсё ж такі, вось паглядзіце, Віталь сказаў, што беларусы зразумелі, што не трэба падстаўляцца. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактычна і падставіўся. Ён сказаў, што справа з затрыманнем гэтых сертыфікатаў завалена. І ў гэтым сэнсе спадар Анішчэнка мог бы нават спасылацца на саміх беларусаў. Ну яны самі прызнаюць, што яны завалілі справу. Значыць, всё. І зноў вайна з поўным правам, мы перакрываем. Але спадар Анішчэнка, які заўсёды крычыць, заўсёды нешта забараняе, тут кажа, да не, да ўсё ў парадку. Ну, что за диво? Ну, я, во-первых, далек от оптимистической надежды на то, что война закончилась. Война вообще, да, особенно между Россией и Белоруссией, начинается вне расписания. Вот, и знаете, что она начнется именно 1 августа. Думаю, что было некоторым идеализмом, да, некоторой схемой. Она может начаться в любую минуту, 5 августа, 7 августа. А тем более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписи Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто все, и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая сторона как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто пока что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что каждой стороны свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизируется с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко – это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу. Андрей, Вадим казал про это такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, ну, фактично, 2 месяцев опошних? Тяжко не погодиться с коллегами. Мы должны признать, что война была, была. А кто перемог? Один бог кричит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, это перемога была пировой. Сгубили обозлы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, эта война почата и так далее, тут нема никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на певный час. Тут я знову повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, але на певный час вырашила неким чином свои страты уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Другого богу, Минск так само ведает выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, навод справедливые российского боку, были выкананы. И зараз он спробует так само продемонстрировать, что он спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, не найдет в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежать от того, как будут развиваться отношения в целом помежу Россией и Белоруссией. Ну, вот Вадим уже казал про это еще одно вымерение конфликту, про еще одну подею, фактично, якая не отбылась. То, что подпись Александра Лукашенко, глядячи по всем, так и не з'явился под домовой АДКБ об створении супольных сил хуткого реагования. Ну, нагадаю, что как раз у разгар молочной войны в червене Беларусь демонстративно отмовилась подписывать эту домову. Лукашенко не поехал в Москву на саммит АДКБ. Ну и поскольку Минск по чарзе повинен был старшине в этой организации, то техничное старшинёвство взяла на себя Москва. И белорусский МЗС тогда выступил с заявой, что без подписи Беларуси домова юридично никчемная. Няма консенсусу, няма и погоднения. Але тут приспел неформальный саммит АДКБ в Киргизстане. И мы памятаем, что напередодні этой сустречи помощник российского президента Сергей Приходько публично заявил, что Москва чакая, что президент Беларуси в Киргизстане домову подпишет. А в отказ помощник белорусского президента Валентин Рыбаков потлумачил, что, я цитую, «Беларусь, як суверенная незалежная держава, сама будет вызначать, какие именовито документы АДКБ, в какие термины подписывать». И, глядячи по всем, вызначила, что термины еще не соспели. Тут с справа не толькі ў тым, што не было афіцыйных паведамленняў пра падпісанне, а сам кантэкст сустрэчы. Лукашэнка падчас саміту ў Кіргістане не сустрэўся з Мядзведзевым. Расія так і засталася тэхнічным старшынём АДКБ, Беларусь адмовілася выконваць свае законныя паўнамоцтвы. Можа, гэта, канешне, такія дыпламатычныя бізантыйскія ўмоўнасці, але, на мой погляд, з іх вынікае, што канфлікт працягваецца, што Беларусь пагадненне пра сілы хуткага рэагавання не падпісала. І чаму? Ну, вось прычына ж была малочная вайна, яна не была вычарпаная, Андрей. На мой погляд, засвечыць толькі аб тым, што тая прычына, якая агучвалася, не ўдзелу ў Беларусі ў маскоўскім саміце АДКБ і адмова ад падпісання, адпаведна, пагаднення аб калектыўных сілах хуткага аператыўнага рэагавання, гэта была толькі знешняя нагода. На самой справе, канешне, супярэчнасці значна больш істотныя. Я наркую, што не вошлося тут без ціску расійскага боку на прызнанне Беларусі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Можна, напэўна, назваць яшчэ некалькі прычынаў, але галоўнае тым, што супярэчнасці зараз сапраўды даволі моцна нашы намеры і накірункі дзейнасці беларускага і расійскага кіраўніцтва ў значнай ступені разыходзяцца. Віталь, а як бы вы вот патлумачылі такую рэч, што нагода была ўсё ж такі вайна малочная, а вайна скончылася, а это працягваецца, тым больш, што працягваецца па такой далікатнай, у такой далікатнай сферы, у сферы ваеннага супрацоўніцтва, якую Мінск раней, ну, неяк не закранаў і дэманстраваў поўную лаяльнасць у гэтым пытанні. Там маглі спрачацца, сварыцца па газу, па нафце, па там малаку, чым загодна. Ну, ваеннае супрацоўніцтва это святое. Як мы памятаем, там, калі натаўскія танкі пайдуць на Москву, значыць, беларусы будуць класціся штабелямі пад гэтыя танкі. А тут высвятляецца, што как-то вот з танкамі, ты менавіта з танкамі ўзнікае праблема. Чаму? Пытанне АДКБ, пытанне военно-палітычнага супрацоўніцтва і военно-палітычнай лояльнасці Беларусі да Расіі, давайте так вызначым, што такое на самом сабраць АДКБ. Беларускі бок ставіць якасці закладніка ад паводзінаў Расіі па іншых фронтах. Ось таму і подпісу няма, што вайны няма, што гэта выкарыстоўваецца. Што гэта выкарыстоўваецца у якасці, у тым ліку і пэўнага палітычнага шантажу Махвы, як усе там манеўры на заходнім фронте. Пры гэтым Лукашэнка едзе на саміт, сапраўды, ён паказваў, што ён адкрыты, так сказаць, на супрацоўніцтва на яго умовах, якія выключаюць, ну, пэўныя эканамічныя войны, пэўна вось рэчы, такія рэчы, калі расійскія чыноўнікі пачынаюць заяўляць, што там каму-то абрыдло ўжо быць прэзідэнтам і гэтак далей. То бок, ну, Лукашэнка паказвае, што на кану. І я тут ніякай супярэчнасці ў яго паводзінах не бачу. Хачу проста пракаментаваць тое, што сказалі мае калегі, і гэта звязана і з АДКБ, і з малочнай вайной, і з гэтымі беларуска-расійскімі адносінамі, наконт таго, што яна можа ўспыхнуць у любы момант. Вось зараз, ведаеце, не момант, вось зараз зусім не момант гадавіна грузіна-абхазскай вайны на насу. Навошта Расія атрымліваць шаўчок ад нейкага Лукашэнкі за гэта? Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску, чаму не пачалася малочная вайна і чаму Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Вадзім, а як вы глядзіце, ваеннае супрацоўніцтва ў двухбаковых адносінах пры ўсіх іх складанасцях была такой святарнай каровай? Лукашэнка без вялікіх прычынаў яе не чапаў. Чаму зараз, вось, нават калі вайна вычарпана, з каровамі разабраліся, а вот са священнымі вот атрымліваецца такім чынам? Прежде всего, насчёт священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашэнка всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Это поставки вооружений, обновления вооружений и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР и в АДКБ для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко, август прошлого года, я имею в виду российско-грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает, но совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия, и теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. И Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку... А Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. Почему грамотно не использовал? А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, который он может себе позволить. И он его как раз показывает. Тые подеи, какие отбываются или какие не отбываются, спорожаюць пытанне ввогуле, якімі правіламі вызначаюцца двухбаковыя адносіны, паводле якіх правілаў ідуць вось, скажам, гэтыя гандлёвыя і не толькі гандлёвыя войны. І тут нават справа не ў нашым з вамі стаўленні да беларускай улады, да расійскай улады, а вось проста пытанне, паводле якіх правілаў. І так здаецца, што падзеі не зусім укладаюцца ў такія простыя схемы. Ну, вось скажам, можна сябе ўявіць, што Расія вядзе нейкую стратэгічную лінію, каб эканамічна паставіць Беларусь на калені, каб ажыццявіць сваю экспансію, атрымаць там салодкія кавалкі беларускай уласнасці, напрыклад, тыя ж малаказаводы. Ну, з беларускага гледжання гэтая палітыка мала сімпатычная, небяспечная, але яна зразумелая. Але вось дзе яна? Вось хацелі ціснуць, націснулі з малаком. А чаму вось 1 жніўня не сталі даціскаць? І дзе вайна, якая павінна нібыта вынікаць з гэтай паслядоўнай лініі Масквы? І наадварот, ну вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы, чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім. Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем-то, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущий ведомый. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так. А теперь вот это придется признавать обеим сторонам. И как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы. Но я думаю, что теперь к ним будут относиться с какой-то... А с каким-то новым пониманием, да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился. Калибарушню кадрять, то побуджальныя матывы яны зручаюць адныя тыя, што ўвесь перыяд, а тактыка і стратэгія можа мяняцца да супрацьлегласці, гнеў, міласць і гэтак далей. Вось тое, што з пункту гледжання там тых партнераў адбываюцца нейкія іншыя захады, гэта не значыць, што у іх змяніліся нейкія амбіцыі. Я думаю, што імкненне захаваць Беларусь у сваёй сферы палітычнага, эканамічнага ўплыву, не дапусціць яе інтэграцыі ў еўрапейскую прастору, не дапусціць нейкіх працэсаў нацыянальнага стварэння, тут яны застаюцца у Крамле, яны разумеюцца Крамлём. Не зразумела, якімі метадамі палітыку ажыццяўляць, калі Беларусь гэта фармальна незалежная дзяржава, калі Лукашэнка можа уладкоўваць свае адносіны з іншымі краінамі без Крамля, калі там няма варшаўскага пакту, а ёсць гэтыя вось дамовы, якія не дзейнічаюць. Увесь час адбываецца працэс нейкага навучання, хаця ніхто бывае, што нічому не вучыць. 2007 год газавы канфлікт, расійскія чыноўнікі проста казалі, што мы збіраемся эканамічнымі метадамі падпарадкоўваць Беларусь. Праз год высветлілася, што іх гэта не атрымліваецца, і зноў пайшоў нейкі там адкат ад гэтай палітыкі. Потым гэта яшчэ некалькі разоў паўтарыліся. І гэта цыклічнасць яна захоўваецца. Інструмент ён даволі абмежаваны, а па-другое, ведзіце, пры ўсім прыватніцтве Лукашэнкі перад Расіяй, ён выконвае пэўны геапалітычны мінімум, калі так можна сказаць, які, прыводзіць да таго, што Расія 100 разоў падумае, каб дарыць яму ўжо канчатку. Андрей, Віталь казаў пра тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Но гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Ці правілы все ж таки меняются? Так на ваш погляд, яны меняются, ці яны не меняются? Тут треба сказать, что до гэтага часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она с одного боку спробовала неким чином затягнуть у обдымки у своей, данными коштами на газ, першую чергу, по-другому экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не упомню, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто иначе, хоть я, широко кажучи, не бачу, что они могут еще зарабить. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі, якія Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа, і ўрэшце рэшт правілы усталёўваюцца не адной Москвой, правілы усталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так у мяне якраз пытанне, у выніку гэтага ўзаемадзеяння ці усталяваліся, ці усталёўваюцца нейкія іншыя правілы? Пакуль што я не бачу гэтага, скажам так. Я бачу тыя спробы Москвы дасягнуць сваіх мэтаў і бачу спробы і паспяховыя спробы Мінска не дазволіць ім гэтага зрабіць. Тым болей, што Мінск зараз карыстаецца пэўнай падтрымкай з другога боку, са стороны Еўразвязу і ў пэўнай ступені нават з боку Злучаных Штатаў, яго пашырыліся магчымасці. Таму я не ведаю, якія могуць быць яшчэ іншыя захады. Тое, што мэты Крамля не змяніліся, у гэтым я цалкам упэўнен. Стратегія, хутчэй за ўсё, будзе быць той же самы, тактыка, магчыма, зменіцца. Про гэта кажуць, сапраўды, нейкія расійскія палітолагі. Москва чакае, што ўводзіць у строй абыходныя нафты і газаправоды, праз якія транспартуюцца энерганосьбіты ў Заходнюю Европу, якія зараз ідуць праз Беларусь. І тады, магчыма, з'явіцца больш магчымасці для ціску на нашу краіну. І калі гэта сапраўды адбудзецца, тады будзе вытрымліваць гэты ціск значна цяжэй. Я мяркую, што і беларускае кіраўніцтва гэта выдатна разумее і будзе шукаць нейкія спосабы, каб зменшыць гэтую пагрозу. Хоць апошнія выказванні спадара Мартынава не даюць такіх вялікіх падстав для аптымізму, як вы, напэўна, ведаеце, ён сказаў, што Беларусь будет рухаться на сустрач погаданиям, скажем так, Заходу, только в тех выпадках и в тех померах, какие она сама вызначит. Это не дает сподеванию на то, что на Заходе максимы довольно истотные взрухи. Тем не менее, можно быть уверенным, что змагание за незалежность своей влады, назовем это так, будет протягиваться. Вот насколько это отрывается в новых обставинах, какие мают быть в певный час, покуда что сказать тяжко.